राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 6 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम ये बात ही सीधी कि परमात्मा है, परमात्मा है, उनका होनापन है, वो उसी सत्ता है, सत्ता होनापन परमात्मा है, सब जगह, सब जगह दिशाओं में, चार दिशा, चार में दिशा, ऊपर नीचे, सब परिपूर्ण समान रहे परमात्मा है। एक परमात्मा परिपूर्ण है, ये हरदम स्वतः स्वाभाविक विचार करना चाहिए। जैसे आकाश है, ये सदा है वर्षात है, कहीं भी जावे, कहीं भी रहे, कभी कुछ भी करे, तो इस पदार्थ में हम घूमते हैं सभी, अब रहते हैं, विचरते हैं, इस पदार्थ में रहते हैं हम, ऐसे सब परमात्मा के अंतर्गत ही सब है, उस परमात्मा के भीतर सब कुछ है। परमात्मा ही है रूप से, और संसार नहीं रूप से, ये उत्पन्न और विनाश होता है, ये प्रतिक्षणिक परिवर्तनशील स्वाभाविक एक परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा के अभिन्न होते होते भिन्न की तरह दिखने वाली एक शक्ति है, उसमें हम सब है, वो हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, संसार के साथ हमारा संबंध वास्तव में नहीं है, संबंध भगवान के साथ है, क्योंकि ये रहता ही नहीं, संसार तो परिवर्तनशील है, स्वयं स्वतः अपना बह रहा है, जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, चलता चलता ही बहता ही रहता है, वो बह रहा है, संसार बह रहा है उस परमात्मा में, वे है नहीं, रहता नहीं, परमात्मा है जो तुम रहते हैं परिपूर्ण, उस है में निश्चय हो जाए परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद है, आनंद रूप से परमात्मा सदा विद्यमान है, उसे सत्ता रूप से है, ये संसार की सत्ता नहीं, ना सुधो विद्यते बाबा, असुदो बाबा न विद्यते, सत्ता नहीं रहती, ना भाव विद्यते सत्ता, वो सत्ता का अभाव नहीं होता है, वो है जो वो तो रहता है, वो संसार है, सब बहता है, सब बहता है, तो उस पर परमात्मा रहते हैं, अपनी वृत्ति स्वतः रहनी चाहिए कि स्वाभाविक परमात्मा है, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध, कहीं भी दृष्टि जाए हमारी ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दृष्टि जाए वहां जहां वृद्धि जाए वही परमात्मा है। ये परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम एक प्राप्ति का उपाय है। हरदम वृत्ति में मुझे परमात्मा है वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनमें हमारे भेद नहीं है, अभिन्नता है, भेद है। सब जी परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सब शांत घन सदघन चितघन आनंद घन आनंद आनंद आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद नित्य आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है। परिपूर्ण है ये ध्यान भी बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम ध्यान बताया है। जिन्हें परमात्मा के चिंतन का विचार तरह तरह से होता है उनमें सब में उत्तम है रूप से परमात्मा का चिंतन हो जाए। है रूप से परमात्मा ही है क्योंकि संसार तो है रूप से नहीं है, ये तो एक इसके भीतर बह रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। सब जैसे नदियां सब की सब नदियां समुद्र में जा रही है, सब समुद्र में ऐसे सब अभाव में जा रहा है। जैसे अपना मार्ग बना था उसमें खेलते थे पढ़ते थे हंसते खेलते वो बीते बीते बीत गया। आज वो दिखा नहीं सकते आप कि ये हमारा मार्ग बना है, दिखाओ कैसे, वो रहा ही नहीं। ऐसे ही नहीं रहने वाला है ये संसार, रहने वाला है ये परमात्मा। वो रहने वाला है वो अपना स्वरूप है अपना मेरा है सदा ही सब अपना अपना, उसमें निरंतर स्थिति बहिरंतस्य भूतानां अतरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं शान्तिकेश्च तत् दूर से दूर नजीक से नजीक वो परमात्मा है। ऊपर से नीचे से बाहर से भीतर से सब जगह समान रीति से परिपूर्ण सब एक ही परमात्मा है। एक परमात्मा परमात्मा है, उसके अंतर्गत ही अपनी सत्ता है। परमात्मा है उसके सत्ता अंतर्गत ही अपना ही है। सब एक आम है, आम का अंतर्गत हम है और सब परिपूर्ण है। हरदम हमारी दृष्टि उस परमात्मा में तप रहे है क्योंकि सच्ची बात वही है। और तो सब ये मिल परिवर्तन है, सब परिवर्तन बदल रहा है संसार में, सब परिवर्तन मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां है, जल है, पत्थर है, सब ये सब परिवर्तनशील है। नक्षत्र तारा चंद्रमा सूर्य सब बहरे बहरे सब बहरे बहरे उसमें रह रहा है, बहरे में रह रहा है। रहते सूरतता है नित्रता नजर निकंदा है, रहते सूरतता रहती हमारी रहने में ही है। रहने सूरतता है नित्रता नारा निकंदा है, वो सबसे अलग स्वतः निर्विघ्न निर्विकार निर्लीप सब जगह परिपूर्ण है। उसे उसका संबंध कहीं चिपकता नहीं है, कहीं भी तेज नहीं रहता है, मानो चिपकता नहीं लिप्त नहीं निर्लेप स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परमात्मा है। वही अंतर से भूता नाम जितने प्राणी जीवन में आते हैं वे स्थावर और जंगम हो, ये दो भेद है। पहले स्थावर और जंगम, और जंगम में भेद है, स्थावर में भेद है। स्थावर जंगम सब में परिपूर्ण परमात्मा है। बहिरंतर से भूता नाम आश्रम सर्वे प्राणियों के बाहर के भीतर भी और सर असल भी वो इतने परिपूर्ण है, इतने होते हुए भी सूक्ष्म अभिज्ञ है, ज्ञान में आते नहीं। ज्ञान में क्यों नहीं आते, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे चीनी है बारीक, वो धूल में मिल जाए तो चींटी कीड़ी होती है वो तो चू लेती है, वो धूल में भी चीनी को भी पकड़ देती है। ऐसे जिसे सूक्ष्म बुद्धि है, जिसे दे तो गया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्म देने वाले संतों के द्वारा गृह थे अत्यंत सुख मशूम थे। वो परमात्मा परिपूर्ण है, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है। मूल चीज है। हमने पुस्तकों पढ़ा है वो परमात्मा कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे है, इन बातों को ध्यान न दे करके उनमें एक बात ही देखो ध्यान कहे। सत्ता उनकी अकाट्य है, सत्य शुद्ध है। दूसरा सत्ता ही जासु सत्यता तय जड़ माया, भास सत्य मोहसाया। मूर्ता के कारण से वह माया उसे बीच में दिखती है, मोह की सहायता से मूर्ता है, तत्व को जानते नहीं है। उसके बाहर भीतर ऊपर नीचे सबसे परिपूर्ण परमात्मा समान रीति से है। जैसे नमकीन पानी होता है ऊपर नमक का स्वाद होता है, दिखने में बिल्कुल स्वच्छ निर्मल साफ, दिखते कुछ नहीं साफ देता है। जीभ से चखने से ही पता लगता है कि इसमें नमक है, और देखने से पता नहीं लगता। वो ठंडा होता है एकदम, शीतल होती बाहर भीतर ऊपर नीचे चलो तब परिपूर्ण समान रूप में सूक्ष्म दूर स्तम शांति के स्तर, दूर और नजीक, और नजीक और दूर, और दूर और नजीक के बीच में वो परमात्मा है। दूर में ही परिपूर्ण है, नजीक में परिपूर्ण है, मध्य में परिपूर्ण है, वो है रूप से परमात्मा ही है। दो ही रूप से है, एक नई रूप से संसार है रूप से परमात्मा है। ऐसे होकर चुप हो जाओ, उस परमात्मा में सिद्ध हो जाओ नित्य निरंतर। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ऐसा देखता वो ही देखता है, उसका देखना सही है। क्या समम सर्वेषु भूतेषु जितने प्राणी दिखते हैं सावर जंगम, उस सब में वो परिपूर्ण है। समम सर्वेषु भूतेषु सावर जंगम सब प्राणियों में बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, सरासर भी वही परमात्मा है। सम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तु, संपूर्ण के भीतर विराजमान है, निर्विकल्प निराकार सम शांत सद घन चिद घन आनंद घन रूप से परिपूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाहर भीतर ऊपर सबसे परिपूर्ण समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्तु विशेषम्, स्वरूप से परिपूर्ण है। उसको समान कोई देखते हो ना तो वो हिंसा नहीं करता, ईश्वर से परम गति को प्राप्त हो जाता है। उस समरूप से सदा है रूप से देता है और नई रूप से संसार है। संसार के साथ में प्रीति होती है, ये अच्छा लगता है तो नाशवान में है, वो है भी नहीं रहता, वो नहीं में है। उसमें आप अपनी स्थिति भी करोगे तो भी उसमें स्थिति रहेगी ठहरेगी नहीं, क्योंकि वो तो बह रहा है, हरदम बह रहा है। समुद्र होता है समुद्र, उसमें लहरा होती है लहरा, लहरा के भीतर भी वो परमात्मा है। एक लहर उत्पन्न होती है, लय हो जाती है, उसमें चलती है, लय नीच हो जाती है, सिमट जाती है, वो लहरों के भीतर वही है। सत्य भेदा भगवे नाथ तवा हग्न माम तो शंकराचार्य कहते हैं कि भेद नहीं है आप में हमारे, परंतु भेद न होते हुए भी समुद्र ही तरंगा, समुद्र का ही तरंग है, तरंगों का समुद्र नहीं है। और तरंग तरंग मिल करके समुद्र हो जाए ऐसा नहीं है, वह तरंग मात्र जितने समुद्र से अभिन्न है। सब तरंगों में परमात्मा है, उसमें परमात्मा है। दूसरा एक बात आता है कि अपने अपार स्वरूप मम स्वरूप है, वह व्यक्ति है, उसमें मेरी चरण चंदा वरुण शनि धनेश गणेश तो एक तो कहते हैं कि मेरा समुद्र स्वरूप मेरा, तो मेरा स्वरूप सुनिए है समुद्र है वो तरंगों का नहीं है, तरंग समुद्र के हैं, तरंग जितने गए सब समुद्र से अभिन्न है। बस समुद्र तरंग समुद्र है, ये ऊपर ऊपर ऐसा है, ऊपर भीतर में गहरा है, घन आनंद घन आनंद घन परमात्मा है। एक सत्ता रूप से परमात्मा ही परिपूर्ण है। मनुष्य को ध्यान करना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा के सिवाय कुछ चिंतन करता ही नहीं, और चिंतन में जो आता है वो परमात्मा ही आते हैं, परमात्मा के सिवाय हमारे चित्त में कुछ आता ही नहीं। ऐसा और बैठ जाए, बैठने में दिखे जावे, जो दिखे वो परमात्मा है, जो ही दिखे वो परमात्मा है। देवताओं ने ऐसा किया तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देखो सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो परमात्मा है, परमात्मा है। तो देवताओं की ऐसी उपासना देख करके उसको भंग करने के लिए राक्षसों ने उसमें विघ्न डाला तो बड़े सुंदर सुंदर रूप दिखे, सुंदर दिखे तो राजी हो गए, तिरंगा भी सुंदर आई है। दूसरे समय में वे तिरंगा बद्दी दिखी, बुरी दिखी, राग द्वेष पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास महाराज हम परमात्मा को देखते हैं, परंतु हमारे कभी अच्छे और कभी मंदे, कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो कि वो है परमात्मा, अच्छा भी वो है परमात्मा, बुरे भी वो है, परंतु अच्छा बुरा पन उठ में नहीं है। ये कल्पना प्राणियों की है, परमात्मा में अच्छा पना बुरा पना दोष बुरा नहीं है, वो एक ही है, एक ही जीता है। तो ऐसा करने लगे दुश्मन आया, तो ऐसे कई तरह से बताया ब्रह्मा जी ने, बताया कि बाहर भीतर ऊपर नीचे उनमें परमात्मा है, परमा अच्छा और मंदा दो तरह से आ गए। अंत में बात ये बताई कि श्वास है तो श्वास कभी जाता है कभी आता है, और श्वास परमात्मा है, उनमें अच्छा और मंदा नहीं कर सके। अब जाना आना ऐसा है, उसमें विषमता नहीं कर सके, तो देवताओं की असिद्धि हो गई। सिद्धि होने पर परमात्मा में नित्य में स्थित हो गए, स्थित होने पर उनका विनाश नहीं होता, अविनाशी पद को प्राप्त हो गए। तो राग द्वेष से रहित तो होकर सब जगह परिपूर्ण समान रूप से है, वो श्वास रूप से है, उसमें फिर अच्छा बंदा दो बात नहीं हुई, दो बंदा होने से एक ही परमात्मा रहे, वो परिपूर्ण समान, उसमें फिर सिद्धि हो गई। उस सिद्धि होने से देवता सिद्ध हो गए। है रूप से दृढ़ता से परिपूर्ण सब रूप से परमात्मा है, परिपूर्ण रूप से है। मैं दो भेद नहीं हुए, अरे क्या सर क्या बंदा, वो परमात्मा स्वरूप है, उसमें अच्छा बंदा नहीं हुआ है मैं क्या अच्छा है क्या बंदा है, एक श्रद्धा है, श्रद्धा है समान रीति से। राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं होने से उसे सिद्धि हो जाती है। राग और द्वेष होते हैं, अच्छा बंदा दो होते हैं, तो उस परमात्मा स्वरूप के सिद्धि नहीं होती, उसमें राग द्वेष हो जाता है, राग अच्छा लगता है, द्वेष बुरा लगता है, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये होता है संसार। और परमात्मा है अच्छे बुरे से रहित, है जो कुछ परिपूर्ण रूप से समान रीति से सब रीति से उसमें स्थित हो जाओ, वो है मैं अच्छा बुरा क्या हुए है सत्ता रूप से, उसमें अच्छा बुरा दो रूप नहीं है, वो एक ही है, ऐसा सिद्धि हो गई। तो उसमें राग और द्वेष होते हैं, ये दो चीज पैदा होने से होते हैं, राग द्वेष नहीं होते हैं। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था को लेकर व्यवस्थित है। तय न बसवान का चेत, इसमें राग द्वेष में बसवन न हो, क्योंकि तो ये से परिपंथ न हो, ये दोनों मार्ग में दूसरे हैं। परमात्मा की प्राप्ति में अच्छा मंदा, ठीक है बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, स्वादी है एक नहीं स्वादी है, ये दो भेद होते तो ये संसार में हो, जहां राग द्वेष होगा वहां संसार होगा। संसार की सत्ता है परमात्मा की नहीं है। ये दो भेद न होकर राग द्वेष न होकर सब में समान स्थिति है, तो साधक के लिए राग और द्वेष है ये नहीं होना चाहिए, तो इससे परिपंथ न हो, ये मार्ग में लुटे रहे हैं। ठीक और बैठी बैठी कर ठीक आना जाना आना जाना आना जाना पड़ा रहेगा। जो कहते हो परिपूर्ण स्वरूप से अच्छा बंदा न हो करके अच्छा बंदापन से रहित। करना और न करना, होना और न होना, ऐसे तो है रूप से। तो करना और न करना होता भी, होना और न होना होता फिर है रूप से। है रूप से तुझे अटल फिर पूर्ण हो जाएगा। तो होना और न होना ये तो भेद है, करना और न करना दो भेद है, ये भेद सहित है बह जाए। तो पहले ही पहले करना न करना होता है, इसके बाद होना न होना होता है, इसके बाद है रूप से होता है। सत्ता रूप से सत्ता वो बाहर भीतर ऊपर नीचे एक सब रूप से सब उस अटल सत्ता है, निर्विघ्न हो जाता है, बाधा रहित परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। दूर से दूर, नजीक से नजीक, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल, ठीक से ठीक, बेटी से बीट, सब में एक रूप से समान रूप से परिपूर्ण है। वो समान रूप से है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उससे रहित परमात्मा औषधि हो गई तो पूर्णता हो जाती है। परिपूर्ण सम शांत शांत गान सद गान चित गान आनंद गान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।